Nabicie mój człowiek Elpro. Ej, odpadł ten syn. Niektórzy mają problem. Ich sztuki tańczą goblec. To jest rozpierdol, rozwersu tu zostawiony stół. Niektórzy mają problem. Ich sztuki tańczą goblec. To jest rozpierdol, rozwersu tu zostawiony stół. Zrywałem się w pieprzonym soku, koszmar jakbym tostał, dostał. Śniła mi się w wyrze Anna Komorowska. Kwadrat na dzielni bez wielkiej pęki. Bogu dzięki, beton, a nie żaden apartament prezydencki. Oparte na faktach, za majkiem władca liter. Ty poruszasz się po alfabecie, tylko z chodzikiem. Pich, P.I.H. Pich, są obywatel pich. Czy dziwko, nigdy się nie dowiesz, co tu w trawie piszczy. Z miejskiego nadania stołu, gdzie szarzyzna, żaden Dołęga Mostowicz i Nikodem Dyzma. Ze mną ludzie mojego pokroju, patrz. Lucjan Kedryński, mamy rewie przebojów. Jakie życie, taki rap. Nic się nie zmienia, kilku walczących z losem. Wyrzutków sumienia. Pozbierałem się do kupy, dziś jadę na nowo. Bez wody, skurwysynów nadal obce sobą. Niektórzy mają problem. Ich sztuki tańczą goblec. To jest rozpierdol, rozwersu tu zostawiony stół. Niektórzy mają problem. Ich sztuki tańczą goblec. To jest rozpierdol, rozwersu tu zostawiony stół. Po koncertach znasz tą bajkę. Lądujemy telemarkiem. Same wariaty, dobre chłopaki. A nie prój dupy, podglądacze pruderyjne szmaty. Gdy nad głowami wiszą ciężkie chmury, reprezentuj, będzie badać sezon na kaptury. Nie pyskuj mała, bo jak złapie cię za buzię, uwierz, zrobię z nią to co góra z arbuzem. Pochodzę stąd, gdzie nie jeden jak pyt w kiblu zgasł. Odcisnę fiuta na alei gwiazd. To gra na śmierć i życie, drogie ziomice, ziomy. Tu z nieba nie sypią się nikomu stony. Nie miałem nic, chodziłem z łysą głową. Ta moja słabość zawsze będzie mocną stroną. Z pustej kartki patrzy na mnie historia życia. Jak zawsze wystarczy tylko ją zapisać. Niektórzy ma spotkać, no chyba, że pierdolona szóstka w totolotka. Na zawsze ze mną, ulica stroma. Jakbym był dawcą, moje serce bije w innych domach. Ten kawałek będzie leciał w furach wielu. Od Lexusa po pieprzone deu. Już widzę ból dupy, wiecznych malkontentów. Zawiste mordy, zapleczka w zębach, granat w ręku.